Bismillahirrahmanirrahim. Burada Cenab-ı Allah dünya hayatının menfaatini arayarak size Müslüman selamı vermiş olan kimseye sen Müslümandır, Müslüman değilsin deyip onu öldürmeye kalkışmayınız diyor Cenab-ı Allah. Niçin? Bunun bazı sebepleri var, hikmetleri var. Evvela dünya hayatının menfaati ne olacak ki? İşte burada nüzul sebebinde belirtildiği gibi birkaç tane koyun. Veya çok ganimet de olabilir. Cenab-ı Allah burada diyor ki, dünya hayatının menfaati için size İslam'ın selamıyla selam vermiş bir kimseyi öldürmeyiniz. Çünkü diyor, فَعِنْدَ اللّٰهُ عِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا Çünkü Allah'ın yanında çok ganimetler vardır. Sizler ganimet kastıyla, ganimet alırız ümidiyle Allah'ın hükümlerini çiğnemeye kalkışmayınız. Allah'ın hükümlerine dikkat ediniz. Onlara riayet ediniz. Sakın dünya menfaatleri ümidi sizleri Allah'ın hükümlerini çiğneme gafletine düşürmez. Allah'ın yanındaki ganimetlerin, lütufların, mükafatların dünyevi menfaatleriyle hiç kıyas edilir bir tarafı yok ki. Hiçbir kıyas konusu olmasa, sadece bir konudan dahi kıyas edilse yine her halükarda uhrevi menfaatlerin tercih edilmesi lazım. Dünyanın menfaatleri geçicidir, ahiretin menfaatleri ebedidir. 40-50 yaşına gelmişsin, ganimet elde etmişsin, 60 yaşadın, 70 yaşadın. O ganimeti 20 yıl elinde tuttun diyelim, artırdın diyelim. Rahatlıkla, afiyetle yedin diyelim. Fakat sonra bırakıp gideceksin. Ama ahiretin ganimetleri, ahiretin nimetlerinin hem haddi hesabı yoktur, hem de sonu gelmez. Cennette diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, herhangi birinize verilecek, herhangi birinizin bir kamçılık kadar bir yeri dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diyor. Fazla değil bakın, bir kamçılık kadar bir yer. İsterseniz o kadar bir metrekare olsun. Bir kamçının, en uzun kamçının boyu ne kadar olacaktır? Farz edelim 3 metre. 3'e 3 eder 9 metre. 10 metre bile değil. O 9 metrekarelik, şimdi 9 metre birimizin odasıdır değil mi? Evimizin bir odası. 9 metrekarelik faraza o kadar az verilmez ya. 9 metrekarelik bir alan bile diyor, dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Geri kalanını siz düşünün. Gerçekten öyle. Hiç ahiret menfaatleri bunlarken, hele hele Allah yolunda cihada çıkmışken, öyle o yüce ibadeti, o müstesna ibadeti, o İslam'ın tepesinin zirve noktasını teşkil eden o ibadeti, böyle dünyevi maksatlarla kirletmek akıl işi midir? Mümine yakışır mı? Müminin yapabileceği bir şey değildir. O halde mümin bütün hareketlerinde, bütün sekenatlarında ihlasla Allah'a yönelmeli, Allah'ın nezdindeki mükafatlara göz dikmeli, bunun dışında hiçbir şeyi göz önünde bulundurmamalıdır. Her şey bizim için uhrevi saadetimize hizmet ettiği kadar önemlidir. Bir şey eğer uhrevi saadetimizi gölgelendiriyorsa veya hak ettiğimiz, almamız gereken daha doğrusu. Daha doğrusu Allah'ın lütfedeceğini vaat ettiği. En doğru ifade bu. Hak edemeyiz. Almamız gerekmiyor. Öyle bir şey yok. Allah'ın lütfedeceğini vaat ettiği lütuflarına gölge düşürecek her bir amelden, her bir niyetten kendimizi uzak tutmamıza dair Cenab-ı Allah bizlere irşatta bulunuyor. Bakın bu birinci sebep. Yani birinci sebep diyor, ahiret nimetleri dolayısıyla sizin dünyevi menfaatleri nazar itibara alarak yanlış işlere girmemeniz lazım diyor. İkincisi, geçmişinizi unutmayın diyor. Bir zamanlar siz de kafirdiniz. Allah size lütfetti. İslam nimetini nasip etti diyor. Bakın ne güzel söylüyor. Ne kadar çarpıcı bir ifade. Kezalike kuntum min kabl. Önceden siz böyleydiniz. Yani o Müslüman olmadığını söylediğiniz, size İslam selamını verdiği halde Müslüman değildir dediğiniz ve bundan dolayı dünya menfaati için öldürdüğünüz o kişinin, sizin kanaatinize göre o kişinin durumu gibiydiniz. Siz o kişiyi kafir zannettiniz. İşte siz bundan önce böyleydiniz. O halde sakın ha size ben Müslümanım diyen veya üzerinde İslam'ın emarelerini taşıyan, İslam'ın alametlerini taşıyan, İslami davranışlar sergileyen kimseyi küfrünü gerektirecek bir hadise, bir olay, bir iş, bir hareket görmediğiniz sürece tevil edilemez. Küfrünü gerektirecek bir iş, bir hal, bir hareket, bir tutum, bir söz tespit etmediğiniz sürece onu Müslüman olarak belleyeceksiniz ve ona bir Müslüman gibi muamele edeceksiniz. Siz de diyor bir zamanlar böyleydiniz. Daha önce kafirdiniz diyor. Bize intibak eden tarafı bu. Allah dilerse size imanı nasip etmeyebilirdi. Onlar gibi kafir olabilirdiniz demeye getiriyor. Ne yapardık o zaman? Maazallah. Dolayısıyla iman nimetine sahip olduğunuz için diyor adaletli davranacaksınız. Bunun bir ifadesi de bu, bir manası da bu. Madem ki müminsiniz, o zaman kanaatinize göre kafir olduğunu kabul ettiğiniz bir kimseye bile adaletli davranacaksınız. Çünkü iş sizin kanaatlerinize göre olmaz. Şeriatın hükümlerine göredir değerlendirmeler. Eğer şeriat birisine diyorsa ki bu adam zahiri itibariyle Müslümandır, ben içten içe onun kafir olduğuna inanamam. Ona kafir muamelesi yapamam. Aksi takdirde kendimi şeriatın önüne geçirmiş olurum. Cenab-ı Allah ise ne diyor? Hucurat suresinde لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ diyor. Allah'ın ve Resulünün huzurunda onları geride bırakıp onların önüne geçmeyiniz diyor. Ey gidi Müslümanlar! Yerli yersiz, isabetli isabetsiz, düşünmeden taşınmadan şu kafir bu münafık, kes babam kes. Böyle şey olmaz. Allah'ın şeriatına aykırı birilerine kafir demek veya aksi Allah'ın şeriatına aykırı da kafir olanlara Müslüman demek, kişinin kendisine göre hüküm koyması demektir. Maazallah. Çünkü şeriatı bırakıyorsun, ona itibar etmiyorsun, kendin hüküm koyuyorsun. Kendin hüküm koyuyorsun. Neye dayanarak? Allah'tan elinde kesin bir delil varsa problem yok. Yoksa senin delil diye zannettiğin delil değilse ne olacak? Bunlara dikkat etmek lazım. Siz de diyor bundan önce böyleydiniz. Femennellahu aleykum. Ama Allah size lütfetti. Yani imanı nasip etti. Gerçekten iman Allah'ın lütfudur. Lütufların da en büyüğüdür. Öyle bir lütuf ki hem dünyevi hem uhrevi diğer lütufları celbeden bir lütuf. Ebedi nimetleri celbeden bir lütuf. Onun için bir Müslümanın en aziz varlığı imanıdır. Dünyada imanımızdan daha aziz bir varlığımız yoktur. Rabbim son demimiz de dahil olmak üzere imanımıza hiçbir şekilde zarar verdirmesin. Onu yarasız beresiz bu dünyada taşımayı, gereklerini yerine getirmeyi nasip etsin. Çünkü iman dediğim gibi bir Müslümanın en büyük varlığıdır. Ondan daha aziz bir varlığımız yoktur. Birbirimize de bu konuda haksızlık etmeyelim. Yapılacak en büyük haksızlık da bu aziz varlıkla ilgili olarak yapılacak haksızlıklardır. Bundan daha büyük haksızlık da olmaz. O kadar büyük bir haksızlık ki Cenab-ı Allah bu alanda yapılacak olan haksızlıkları kul hakkı olarak ahirette kendisi cezalandıracaktır ayrıca. Hem kuluna karşı bir haksızlık hem kendisinin ölçülerine karşı, hükümlerine karşı bir haksızlıktır. Onun için Cenab-ı Allah burada iki defa emrediyor açık açık. Bakın fetebeyyenu, bu bir. Ondan sonra size İslam selamı veren kimseye sen mümindir demeyiniz. İki, dünya menfaatlerini umid ederek bu işi yapmayınız. Siz bundan önce böyleydiniz. Allah size lütfetti. Bakın beş, fetebeyyenu, o halde tekrar iyice araştırınız. Öldürülmeyi hak etmiyorsa öldürmeyiniz. İslam bu konuda işi çok sıkı tuttuğu için fıkıh kitaplarında genelde şöyle yazar. Der ki, hakim verdiği ölüm cezalarını ilk olarak ya kendisi tatbik eder veya onun huzurunda tatbik edilmesini sağlar. Çünkü bu işin mesuliyetini o taşıyacak. O veriyor o hükmü, bu ağırlığı ona hissettiriyor. Diyelim ki birisi zina ettiği, zina suçu sabit olduğu hakime göre recm edilecek, taşlanacak. İlk taşı o hükmü veren hakim atar diyor. Mesuliyetini şuuruna varsın yani. Vereceği hükmün nereye varacağını ve bu işin ilk uygulayıcısının haksa hak, batılsa batıl kendisi olacağını bilsin. Eğer isabetliyse İlk sevabı kendisi kazanır. Hak etmişse. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çok hikmetli bir hadis. Bakınız. Allah'ın hadlerinden bir haddin uygulanması yeryüzünde insanlara 40 gün yağmur yağdırılmasından daha büyük bir nimettir. Şu insanların ne kadar büyük nimetlerden mahrum olduğunu görüyor musunuz? Yağmur nimetinden mahrum olmaları bir şey değil demek. Allah'ın hadlerinin uygulanmaması, Allah'ın hükümlerinin bir cemiyete hükmetmemesi, Allah'ın şeriatının uygulayıcısı olan bir İslam devletinin bulunmaması, İslam ümmetinin Allah'ın hükümleriyle yönetilmemesi ne kadar büyük bir musibet. Bir tek hükmün dahi uygulanması 40 gün yağmur yağdırılmasından daha büyük bir nimetken 40 gün yağmur yağdırılmasından daha büyük bir nimetken bu kadar hükmün uygulanmaması ne kadar büyük bir musibet. Bunca ahkamın uygulanmaması, bunca ahkamın yok farz edilmesi, hatıra getirilmemesi, unutulması, kitaplarda bırakılması, Kur'an-ı Kerim'de sadece ayetler olarak okunması, sünnet-i seniyede sadece öğrenilmesi, vallahi çok büyük bir musibettir. Müslümanlar Allah'ın dinini harfiyen kendi hayatlarında, çevrelerinde ve bütün cemiyette, insanlığın üzerinde tatbik etmek için gecelerini, gündüzlerini birbirine katmasını bilmeleri lazım. Gecelerini, gündüzlerine katacaklar. Sürekli uğraşacaklar, çalışacaklar, didinecekler. Çünkü bu büyük bir nimettir. Ama hükümlerini de açık, seçik ve net delillere dayandırarak uygulasınlar, ortaya koysunlar. Niçin? Bir diğer sebep. اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَب۪يرًا. Allahu Ekber. Şüphesiz Allah neler yapıyorsanız yaptıklarınızdan haberdar olandır. Hiçbir şey ona gizli değildir. O sizin içinizden geçen niyetlerinden dahi haberdardır. Ondan bir şeyler gizlemeye kalkışamazsınız. O sizin niyetinizi biliyor. Neden bu ganimetleri beraberinde bulunduran insanı hangi amaçla öldürdüğünüzü de biliyor. Ayet-i Kerime bayağı sitemkar. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki, ya benim ölçülerime göre öldürmemeniz gereken bir insanı öldürdünüz. Niye diyor? Hangi hakla? Size Müslüman gibi selam veren ve kafir olmasını gerektiren bir halini görmediğiniz bir kimseyi öldürdünüz diyor. Niçin? Yoksa siz dünya hayatının menfaatini mi elde etmek istediniz? Ahiret menfaati daha büyük. Bunu nasıl unutursunuz? Yoksa siz bir zamanlar bunun gibi kafirdiniz. Daha önce yani zannettiğiniz gibi, adamı zannettiğiniz gibi siz kafirdiniz. Allah size lütfetti. Bunu ne çabuk unuttunuz? Ne çabuk unuttunuz? O halde diyor, o size lütfetti. Bu lütfunu unutmayın. O halde işi iyice araştırın. Ve Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu da unutmayın. İman böyle bir şeydir. İman ister istemez dışarıya yansıyacaktır. Onun için yani ben alimlerin bu tartışmalara niçin girdiler, niçin çıktılar o manada söylemiyorum. Bir müminin kalbine iman girmişse o iman mutlaka kendisini bir şeyler yapmaya itecektir. Mümin dediğin insan imanının gereğini ölçüler mütefavit olsa bile, farklı olsa bile imanının gereğini yerine getirmek için çırpınan insandır. Müminin İmanın gereği olan işleri yapmaması, yapmak imkanı varken ihmal etmesi söz konusu değildir. Ederse rahatsız olur. Mesela durup dururken bir müminin namazını kılmadığını veya namaz vaktinin geçtiğini düşün. Eğer kalbinden zerre kadar bir üzüntü geçmiyorsa, bundan rahatsız olmuyorsa, aman geçtiyse geçti haşa gibi düşünüyorsa, vallahi bu insanın iman iddiası bir iddiadan ibarettir. Ha, dediğim gibi ben alimlerin konuyla alakalı tartışmalarına gönderme yapmıyorum. Demek istiyorum ki iman müminin sadece kalıbı ve kalbi içerisinde durmaz. Kalıbına da şekil verir, tıpkı kalbine şekil verdiği gibi. Dış dünyasına da şekil verir, tıpkı iç dünyasını aydınlattığı gibi. Mümkün değil. İman edecek, namaz kılmamaktan rahatsız olmayacak. İman edecek, Ramazan ayı gelecek, oruç tutmamaktan rahatsız olmayacak mazeretsiz yere. İman edecek, Allah'ın hükümleri ayaklar altında çiğnenecek ve o bundan üzüntü duymayacak. Böyle bir iman ne kadar olur ben bilmem ama iman ediyorsa bunlardan rahatsız olacak. Rahatsız oluyorsa Allah'ın izniyle de mümindir. Çünkü hadis bize böyle diyor dediğim gibi. Diyor ki bir zaman gelecek aleyhissalatü vesselam. Bir zaman gelecek. İnsanlar bir takım işler yapacaklar. Siz bu işlerin bir kısmını maruf olarak göreceksiniz. Yani şeriata uygun göreceksiniz. Bir kısmının şeriata uygun olmadığını göreceksiniz. Münker karşılayacaksınız diyor. Bu münkerlere eliyle karşı çıkan kurtulur. Diliyle karşı çıkan kurtulur. Kalbiyle bunu değiştiren kurtulur. Ama razı olan ve peşinden gidene gelince söz burada bitiyor, nebevi söz. Yani o adam helak oldu demektir. Devamı böyle gelir. Ama velakin men radiye ve tâbâ diyor. Razı olan ve mütabaat eden o münkere uyana gelince o adamın işi büyük, bitiktir. Bir başka rivayetinde kalbiyle de inkar eden kurtulur ve bunun ötesinde ise zerre kadar imandan eser kalmaz diyor. Kalbinle de eğer münkeri reddetmiyorsan, ona kalbinden olsun tepki göstermiyorsan, ya Rabbi bu bir münkerdir ve ben buna razı değilim ama onu değiştirecek gücüm de yoktur demiyorsan içinden, canım zamanıdır, yapılıyorsa yapılsın, ne yapalım? Haşa. Zaman küfrü mü getiriyor? İnsanların bu konudaki hisseleri, payları, iradeleri nerede? Niye zamana yüklüyorsun? Ve sen niye zamanı bahane göstererek emr bil maruf nehi anil münkerin basamaklarından geçmediğin için, bunlardan herhangi birisini olsun alana taşımadığın için kendine mazeret bulmaya çalışıyorsun. Onun için imanın çok önemli basamaklarındandır. Şeriatın eşya ve olaylar ile ilgili olarak koymuş olduğu hükümleri ve değerlendirmeleri aynen kabul etmek icap ediyor. Şeriata göre bir şey haramsa haramdır. Velev ki işlensin. Haramdır efendim. Geçen resmi bir yerde sordular. Hocam bu piyangolar miyangolar ne oluyor? Haramdır. Devlet işliyor, devlet de işlese haramdır. Devlet kendi kafasına, kendi felsefesine, kendi yasalarına göre bu işleri öngörüyor. Bana ne? Devlet zaten ben İslam'a göre hareket ediyorum demiyor ki. Aksine İslam'a göre hareket etmeyi suç ilan ediyor. Ben de bu devlet de yapsa İslam'a uygun değildir diyeceğiz. Hani devlet yapınca falan düşünülür. Ne münasebet ya? Ne münasebet? Ne alakası var? Kim yaparsa yapsın. Allah'ın hükmü şu yapınca olur, bu yapınca olmaz diye bir şey yok ki. O Yahudilerin felsefesidir. Yahudiler diyorlar ki zina bizim soylularımız arasında yayılınca onlara zina cezası uygulayamaz olduk. Bu sefer diyor ne soylulara zinanın cezasını uyguladık ne zayıflara. Evvela eşya ve olayları, hükümleri şeriatın değerlendirmesiyle değerlendireceğiz. Biz burada imani bir meseleden bahsediyoruz. İslam ile başka bir şey, ben zaten tenezzül etmem İslam'ı başka bir şeyle mukayese etmeye. Haşa, Allah'ın dinini küçültmektir. Allah'ın dini bütün nizamların, bütün sistemlerin kıyas edilmeyecek kadar hepsinin üstündedir. Hiç kıyas edilmez. Böyle mukayeseye girmek İslam'a ihanettir. Ama nerede olursa olsun Allah'ın dininin gereği yerine getirilmiyorsa o iş İslam'a aykırıdır. Bunu böyle bileceğiz. Bu imanın bir esasıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuyla alakalı hadislerdi okuduk. Dolayısıyla Allah'ın yaptığımız her bir işten haberdar olduğu bilinciyle, şuuruyla hareket edeceğiz. Olanı biteni İslam gözüyle değerlendirmeye dikkat edeceğiz. Devam ediyoruz. Öldürmeler, ki işin esası cihad ile ilgili ayetler Nisa suresinde hep bunlardan geliyor. Cihad emredilmişse cihada çıkanlarla çıkmayanlar elbette ki bir olmaz. Eğer cihad farz-ı kifaye ise bu halde bile cihada çıkanlarla çıkmayanlar bir değildir. İşte 95. ayet-i kerime bu hususu dile getiriyor. Diyor ki: "La yestevil qa'iduna minel mu'minina gayru ulil darari vel mucahiduna fi sabilillahi bi emvalihim ve enfusihim." Çaresiz olanlar dışında, çaresiz, cihada çıkamıyor, kötürümdür, kendisine hazırlık yapacak maddi imkanı yoktur vesaire. Her ne sebeptense, çaresiz olanlar dışında, oturanlar ile, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler bir olmaz. Niye bir olsun ki? Biri malını, canını Allah'a satıyor ifade yerindeyse, ayet-i kerimen tabiri bu. Diğeri bunların hiçbirisini riske sokmuyor. Ve bunda da kendisini mecbur edecek, çaresiz bırakacak bir hal yok. O halde bunlar diyor birbirine eşit olmaz. فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاِد۪ينَ دَرَجَةً. Aman ya. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara bir derece daha üstün kılmıştır. Daha faziletli kılmıştır. Derece olarak onları daha üstün. Öyle olması zaten gerekiyor. Bununla birlikte ve kullen va'adallahu'l husna. Allah herkese el husnayı vaat etmiştir. En güzel yeri, cenneti yani. Cenneti yani vaat etmiştir. Cehennemden uzak tutulmayı vaat etmiştir. Enbiya suresinde buyurulduğu gibi, estağfirullah, çok hoş bir bölümdür. İnnellezîne sebeqat lehum minnel husnâ ulâike alhâ mub'adûn lâ yesmeûne hasîsehâ ve hum fîme iştehet enfusuhum kâlidûn. Allah, ne kadar. Kendilerine bizden önce el husnâ verilmiş, vaat edilmiş olanlar, cennet vaat edilmiş olanlar, İşte onlar cehennemden uzak tutulacaklardır. Onun en ufak bir sesini dahi duymayacaklardır. Kendi nefislerinin neyi arzu ediyorlarsa onun içerisinde ebediyen kalacaklardır. Kur'an insanı gerçekten başka bir iklime taşıyor. Ne kadar güzel şeyler. Bununla birlikte diyor, Allah cihada çıkanlara da çıkmak istediği halde çıkmak imkanını bulamayanlara veya cihat farz-ı ayn olmadığı için kardeşlerim çıkıyor nasıl olsa bana da özellikle ihtiyaç yok diyerek, yoksa cihadın gereğini reddederek değil, benim ayrıca çıkmama gerek yok dediği için oturanlara Allah hepsine de ne yapmıştır? El Hüsna'yı vaat etmiştir. Ama sakın kimsenin hatırına yine eşitlendiler gelmesin diyor. Ve faddalallahu mucahidine alel kaidine ecran azime. Allah mücahitleri oturanlara pek büyük bir ecir ile üstün kılmıştır. pek büyük ecir vererek onları üstün kılmıştır. Derecatin minhu ve mağfirete ve rahme. Onun nezdinden pek çok dereceler, bir mağfiret ve bir rahmet de vardır. Bunları nitelendirecek bir ifade yoktur, bulamıyoruz. Geçiyoruz onun için. Ve kâne Allahu gafuran rahîmâ. Allah gafurdur ve rahimdir. Günahları çok çok mağfiret edendir, merhamet edendir. Çok merhametlidir. Cenab-ı Allah bizlere rahmetini ve mağfiretini celbedecek bir hayat sürmeyi nasip etsin. Cenab-ı Allah'a gerçekten yapmamız gereken bir amel ile karşı karşıya kaldığımız halde Allahü Teala onun aksini bize hoş ve güzel göstererek o hayırlı ameli işlemekten bizleri engellemez. Buna fırsat vermez. Ne yapmamız gerekiyorsa, neyi yapmak gücümüz varsa, ne zaman, nerede, nasıl hareket etmemiz gerekiyorsa bizlere o şekilde davranmayı, hareket etmeyi, onun rızası neredeyse orada bulunmayı, ne halde olmayı gerekiyorsa o hal ile hallenmeyi, dünyamızla, iç dünyamızla, dışarıya yansıyan hareketlerimizle, her şeyimizle onun rızasına nail olmayı, bunun esbabını bizlere de kolaylaştırmayı lütfundan istirham ediyoruz. Bizlere bunları bağışlamasını dileriz. Bizleri kendi amellerimizle layık olmadığımızın farkında ve şuurundayız. Kendi lütfuyla olabildiği kadar dereceler yükseltmeyi ve bunun için de bunu celbedecek esbaba tevessülü de bizlere lütfedip ihsan buyurmasını niyaz ederiz. Bugün için burada kalalım. Çünkü 97. ayet-i kerimeden itibaren hicret mevzuu geliyor. Nispeten konu aynı devam etmekle birlikte hicret meselesi biraz farklılık arz ediyor. Onun da yine cihatla çok yakın bir alakası vardır. 97. ayet-i kerimeden itibaren inşallah gelecek dersimize devam ederiz.